Nio nzima. Matumaini yangu ni kwamba mmeshinda salama ndugu wasikilizaji. Karibuni katika taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Leo ni tarehe 1 mwezi Oktoba, siku ya kimataifa inayohusu wazee. Nchini Burundi kumesherekewa sikukuu hiyo. Serikali ya Burundi inafahamisha kuwa imefanya mipango ya shughuli za kuunga mkono watu wenye umri mkubwa na kuhakikisha misaada yao inayotoka ugenini wafikie kiurahisi. Tume ya Taifa ya Ukweli na Maridhiano inafahamisha kwamba haijui chochote kuhusu mnara wa kumbukumbu uliopo eneo la Nyambeho mkoani Gitega. Na upepo mkali wenye nguvu mingi ulisababisha uharifu mkubwa wa vifaa kwenye milima tofauti tarafani Rugazi huko mkoa wa Bubanza. Mengi zaidi ni hivi punde tu. Isanganiro. Fundi mitambo ni Eric Uwimana na msomaji mwenzangu ni Eric Nduwayo. Leo ni tarehe 1 Oktoba, siku ya kimataifa inayohusu wazee. Mwanasaikolojia Pierre Claver Ndejimana anasema kuwa ni watu wanaoishi katika hali ngumu nchini Burundi, wakati mwingine wanaachwa peke yao. Anaomba serikali ya Burundi kuanzisha vituo vya mapokezi nchini kote ili kuwasaidia watu hawa, hata kama jukumu la familia bado linafaa. Itafahamika kuwa siku ya kimataifa inayohusu wazee hapa nchini Burundi imesherekewa tarafani Giheta katika mkoa wa Gitega. Na kuhusu sikukuu hiyo ya kimataifa inayohusu watu wenye umri mkubwa, serikali ya Burundi inafahamisha kuwa imefanya mipango ya shughuli za kuunga mkono watu wenye umri mkubwa na kuhakikisha misaada inayotoka ugenini wafikie kiurahisi. Katika tangazo iliyotolewa na wizara inayohusika na haki za binadamu kwa lengo la kuadhimisha siku ya kimataifa ya wazee, Waziri Martin Vyabandi anasema pia kuwa palifanyika utafiti kuhusu uwezekano wa matibabu ya bure kwa ajili ya wazee. Hata hivyo, waziri huyo anasema kwamba bado kuna wazee wengine ambao wanakabiliana na matatizo kadhaa. Hebu tumsikilize. Mwaka huu mada ya kimataifa na pia iliyochaguliwa katika nchi yetu ni kuadhimisha mabingwa wa haki za wazee. Katika mazingira ya kuhifadhi jamii, hatua zifuatazo zimechukuliwa na serikali ya Burundi: kutiwa saini makubaliano ya kushirikiana na vituo na mashirika yanayofanya kazi kwa manufaa ya wazee, kama kupewa msaada wa kifedha kila mwaka, kulipa bili za maji na umeme, na msamaha wa ushuru kwa bidhaa na huduma kutoka nje kwa ajili ya kusaidia wazee, kutembelea na kugawa msaada wa chakula na vifaa muhimu kwa vituo na mashirika hayo, msaada wa matibabu kwa wazee walio katika hali duni, pension na kadi ya shirika la kuhudumia kiafya wafanyakazi wa serikali kutolewa kwa wastaafu. Pia, katika mwaka wa 2012, serikali yetu imepitisha sera ya taifa kwa ajili ya ulinzi wa jamii, na mkakati wa utekelezaji wake ni tayari katika mahali pamoja na mfuko wa msaada kwa ajili ya hifadhi ya jamii FAPS. Mkakati huu na mfuko vinatilia manani makundi wasiojiweza kwa ujumla na hasa wazee. Ijulikane kwamba nchi yetu ina mpango wa maendeleo wa taifa kutoka mwaka 2018 hadi mwaka 2027. Ilizinduliwa tarehe 22 Agosti mwaka huyu na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri katika mkoa wa Kitega, na mapendekezo maalum ametolewa kwa taasisi zinawapa huduma mbalimbali watu wazee. Mbali na utafiti wa upumbuzi kwa ajili ya kutoa huduma bure ya afya kwa faida ya wazee wote imegharamiwa na serikali ya Burundi, pia ilipendekeza kwamba taasisi zinajishughulika na mambo ya ustaafu kutafuta njia ya kuboresha kiwango cha kinua mgongo. Licha ya hatua hizi zote zilipigwa na serikali, ingali kazi kubwa, sababu kuna watu wazee ambao bado wako katika hali mbaya sana, na wengine kuwa wameondolewa hivi karibuni barabarani. Huo alikuwa ni Waziri Martin Nivyabandi. Mnara wa kumbukumbu ya mauaji wa mwaka 1972 ulijengwa Nyambeho tarafani Giheta mkoani wa Gitega. Una mtazamo tofauti kati ya raia. Raia wanaomba paweke mnara mmoja pekee. Ni taarifa yake Arthur Kavabushi, hapa inasomwa na Anosiat Ndabarushimana. Mnara huo wenye maandishi ya kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya jamii ya Wahutu kabla 72 na baada yake umejengwa kwenye kijiji Nyambeho tarafani Giheta, kando na barabara kuu ya Gitega Bujumbura, kwenye umbali wa kilomita 10 kutoka mjini Gitega. Mahara hapo palizikwa miili ya Wahutu waliouawa mwaka 1072. Baadhi ya raia wa maeneo hayo wanasema kuridhishwa na mnara huo, wakibaini kuwa hata na wengine wana minara hiyo. Hapa wanatolea mfano kama Kibimba tarafani Giheta pamoja na Buta mkoani Bururi. Baadhi ya raia wengine wanasema kupokea shingo upande hali hiyo, wakisema kuwa itapelekea hali ya ubaguzi kati ya raia, kutokana na kuwa maandishi ni ya kumbukumbu ya jamii moja pekee, ili hali maovu hayo yaligusa jamii zote. Raia hao wanaomba tume huru inayohusika na ukweli na maridhiano kufanya uchunguzi ili wahusika ambao bado hai waombane msamaha. Lakini hata hivyo, makundi hayo mawili ya raia kutoka Nyambeho yanawataka viongozi wa mashirika ya wahanga wa mauaji ya 72 kuwa kitu kimoja. La sivyo ni dhahiri kwamba wanatetea faida zao. Wote hao wanatolea wito wahusika kuweka mnara mmoja wa Wahutu pamoja na Watutsi kama ilivyo katika makubaliano ya Arusha. Hali hiyo itapelekea wananchi kuelewana. Shukrani kwako Anosiata Ndabarushimana. Na kuhusu habari yenyewe ya mnara wa kumbukumbu, tumia taifa ya ukweli na maridhiano nchini Burundi CVR inafahamisha kwamba haijui chochote kuhusu mnara wa kumbukumbu uliopo eneo la Nyambeho mkoani Gitega. Jean-Louis Nahimana, kiongozi wa tume hilo, anafahamisha kwamba ili kuwepo kwa mnara wa kumbukumbu yote ule ni lazima pofuatiliwe njia halali. Hebu tumusikilize. Habari hiyo tuliipata kama Warundi wengine, tena hatukusaidia chochote kwa sababu hatukushirikishwa, ila nadhani walioweka ishara ya kumbukumbu hiyo wamepitia katika ngazi za serikali husika, na ndio maana naweza sema kuwa inabidi anayehitaji kujua mengi atafute katika wanaohusika na kupana ruhusa. Cha pili ni kuwa ili pahakikishwe kuwa nchini palikuwepo mauaji ya kimbali, kuna njia za kupitia na ngazi husika. Hapa mtasikia kuwa sina jibu la kuwapa kuhusu swala hilo. Nimewaambia kuwa waliotia ishara hiyo hatuwajui, hatujui na jinsi wanavyotumika, ili tujue kwamba walipitia njia halali. Kwa neno moja, habari hiyo tuliipata hivyo. Hatujapata muda wa kufika maneno hayo ili tujue hali halisi. Kuwepo shirika la kutetea haki yao nadhani ni kitu kawaida. Kinachokosekana hapa kwetu ni wakati wa kutumia kitu hicho na kutia kitu hicho hadharani. Nasema hivi, tuchunguze kuwa walipitia njia halali. Na huu alikuwa ni Jean-Louis Nahimana, kiongozi wa tume ya taifa ya huru na maridhiano nchini Burundi CVR kwa ufupi wa lugha ya Kifaransa. Na kuhusu habari hiyo hiyo mnara ya kumbukumbu, gavana wa mkoa wa Gitega naeleza kwamba alifahamishwa habari za mnara wenye wa kumbukumbu baada ya mnara wenyewe kuwepo, na sasa ametoa amri ya kuondoa mnara huo. Tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Sasa tuelekee huko mkoani Bubanza, ambapo upepo mkali na wenye nguvu nyingi uliojitokeza tangu saa 11 asubuhi leo Jumatatu kwenye mlima tofauti tarafani Rugazi katika mkoa wa Bubanza ulisababisha uharibifu mkubwa wa vifaa, kwa mjibu wa viongozi wa maeneo hao. Hata kama usawa uharibifu bado kukamilika, kwa mfano mkuu wa mlima wa Rugazi amefahamisha kwamba takribani nyumba 100 zilibomolewa na upepo huo. Hata kanisa la dhehebu la Kibatista ambalo lilijengwa katika vifaa vyenye nguvu zaidi na lenyewe limebomolewa. Hekta kadhaa za mashamba ya ndizi, mihogo na mitende ya mafuta vimeharibika. Kuna na kwa uzuni mkubwa waathirika wa tukio hilo hukusanya mabaki ya paa za nyumba zao na wanaomba wasaidizi kuwasaidia. Kuzembea kusoma kwa wanafunzi, kupuuzia kazi ya kufundisha kwa walimu, pamoja na kuchelewa kazini kwa walimu waishio mjini Gitega, hizo ni baadhi za sababu zinazopelekea tarafa ya Giheta kupata nafasi za mwisho mwisho katika mitihani ya kitaifa inayotoa fursa kwa kupanda katika kidato cha pili cha mfumo mpya wa shule ya msingi. Mawakilishi wa vyama vya walimu tarafani Giheta, viongozi tawala pamoja na viongozi wa elimu tarafani humo wanaahidi kuhamasisha wahusika na elimu ili alama za mitihani za kitaifa kuinuka. Ni ripoti ya Gerard Nibigira akiwa mkoani Gitega. Wawakilishi wa vyama vya walimu tarafani Giheta, viongozi tawala na viongozi wa idara ya elimu tarafani huko, wote wanayo maoni sawa kuhusu nafasi za mwisho za tarafa yao katika mitihani ya kitaifa ya kutoa kwa wanafunzi fursa ya kuingia katika kidato cha pili cha mfumo mpya wa shule la msingi. Aidha, wazungumzia kuhusu uzembe wa wanafunzi kwa kusoma hapa wakiwajibika tele na kazi za kuzalisha pesa. Waendelea kusema pia kwamba walimu wapuuzia kazi hapa wakiepukana na bidii kazini, na wazazi washutumiwa kutowahimiza wanao ili wapende shule. Jambo lingine wanaloeleza ni kuwa walimu kadhaa waishi katika mji wa Gitega ulio mbali na tarafa ya Giheta, ambapo wacherewa kila siku kwani huomba usafiri wa bure au lifti wakijielekeza kazini. Waongezea kwamba walimu hao wafika kazini wakichoka kiasi kwamba hawaendeshi kazi vilivyo. Mbali na hayo, wagusia uhaba wa walimu, wingi wa wanafunzi darasani, pamoja na kucherewa kwa serikali kutoa pesa ya matumizi ya shule za mfumo mpya wa shule la msingi. Aidha, wawakilishi wa vyama vya walimu, viongozi tawala na wa idara ya elimu tarafani Giheta, katika mkutano wao wa Jumapili hii waliafikiana kuhamasisha wahusika wote na elimu, yani wanafunzi, wazazi na walimu, ili kila mmoja wajibike na kuinua nafasi ya tarafa yao katika mitihani ya kitaifa ijayo. Na walimu waishio mjini Gitega wakiendeshea kazi zao tarafani Giheta waliombwa kuishi tarafani Giheta kwani kuna nyumba za kupanga. Itafahamika kuwa katika mtihani wa kitaifa uliopita tarafa hiyo ya Giheta ilipata nafasi ya 9 kwa jumla ya matarafa 11 yanayounda mkoa wa Gitega, hapa ikiwa na alama 48.5%. Hata miaka ya nyuma kidogo nafasi ilizozipata si mbali sana na nafasi hiyo. Kutoka Gitega, Jean-Pierre, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Gerard Nibigira. Tumalizia taarifa hii habari kwenye ukurasa wa michezo. Kutocheza mechi za kirafiki pamoja na ukosefu wa uwezo ni moja wa sababu zilizopelekea timu ya kitaifa ya mchezo wa rugby kutoendelea michezo ya ukanda huu. Hayo yamefahamishwa na kiongozi wa shirika la mchezo wa rugby Albert Vyarimana, anasema kuwa wanatarajia kuandaa mechi hizo katika shule. Ni ripoti ya Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hii ni furaha ya wachezaji wa rugby kutoka nchini DRC walipojinyakulia ushindi wa michuano ya rugby kwa timu za Afrika ya Kati. Michuano hiyo imelindima mwishoni mwa wiki jijini hapa Bujumbura kwenye uwanja maalum Tampete. Timu ya taifa ya Burundi ambayo ni intambwe haikufanikiwa kufunga machi yoyote katika michuano hiyo. Mwenyekiti wa shirikisho la michuano ya rugby nchini hapa Burundi anaeleza kuwa uhaba wa fedha kwenye shirikisho hilo na kutoshiriki michezo ya kimataifa ni baadhi ya changamoto zilizosababisha timu hiyo kutofanya vizuri kwenye mashindano hayo. Albert Habyarimana anabaini kuwa wizara ya michezo na utamaduni huwa iwasaidia lolote nyakati ya maandalizi ya mitanange kadhaa. Kiongozi huyo anaeleza pia kwa lengo la kuboresha michuano hiyo wana madhumuni ya kuandaa michuano kadhaa kwenye shule za upili nchini kote. Nchi ine ikiwa Burundi, DRC, Congo Brazzaville na Lesotho ndizo ambazo zimeshiriki katika mashindano hayo, na nchi ya DRC ndiyo imechukua ubingwa baada ya kuicharaza katika mchuano wa final timu ya Lesotho kwa point 15-5. Nchi mbili ambazo ni nchi jirani ya Rwanda pamoja na nchi ya Gabo ndizo ambazo hazikuweza kushiriki katika michuano hiyo. Asante kwako Jean-Marie Vianney kwa ripoti hiyo ya michezo. Hatimaye tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Ni kushukuru msikilizaji ambaye umeweza kuifuata. Nishukuru pia fundi mitambo Eric Wimana, DJ Nzima pamoja na Eric Nduwayo ambao tumesomea taarifa ya habari. Tutakie jioni njema, kwaherini.